Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah muhtemelen konumuz Muharrem ayının 10. gününün özelliği hakkında inşallah nasip olsa. Biliyorsunuz kameri aylar deniyor. İslami aylar bunlar olmuş oluyor. 12 aydan 4'üne haram aylar deniyor. 4'üne. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ayı üçü peş peşine geliyorlar. Bir de Recep ayı var. Bunların dördüne haram aylar deniyor. Yani diğer insanın yapması gereken şeyleri yapılabilenler bu ay yapması haram olduğu için. Ayrıca Muharrem ayı İslam'da birinci ay. Bunun için bu ayın birinci günü de yılbaşı olmuş oluyor, hicri yılbaşı olmuş oluyor. Muharrem ayının 10. gününün ayrı bir özelliği var. Bunlar neler şimdi inşallah? Birkaçına bakalım inşallah bunların. Biri Adem Aleyhisselam Hazretleri'nin tevbesinin kabul olduğu gün. Oradan başlıyor. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri dünyada yaratıldı. Ama dünyada hiçbir gıda almadan hemen cennete kaldırıldı. Eğer dünyada bir gıda alsaydı cennet uyum sağlayamazdı. Cennete kaldırıldı. Tabi cennette tek başına biraz canı sıkıldı Adem Aleyhisselam'ın cennette. Sonra Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın kabuk kemiğinden birinden Hazreti Havva yarattı Mevlamız. Tabi nasıl yarattı onu tam bilemiyoruz tabi. Yalnız melekler aldılar Adem Ağamızın sol tarafına bir kabuk kemiğini aldılar. Ondan yarattı Adem Havva Anamız. Tabi imtihana tabi olduğu için orada Mevlam onlara bir ağaç yasakladı. Yani cennette yiyin, için her şey serbest. Yalnız bir tek ağaç ona yasaklandı. Sonra tabi konuya fazla atmayalım tabi. Şikayet aldatıldı bunlar. Cennetten sürgün olarak dünyaya geldiler. O ağacın tabi bir özelliği vardı. O ağacın tabi yasaklanmasının sebebi vardı. O ağaç aslında imtihan için yaratılan bir dünya ağacı idi. Yani o ağacın meyvesi dünya nimeti idi. Peki ne fark ediyor? Cennet nimetleri çok şeffaf cennet nimetleri. Cennet nimetleri mideden bağırsaklara inmiyor. Kana da geçmiyor, hücre de olmuyor. Yani cennette ne kan değişimi var, ne hücre değişimi var cennette. Orada insanlar aynı halde kalacaklar orada. Peki ne oluyor yenen gıdalar? Görünmeyen renksiz gaz şeklinde onların derisinden dışarı çıkıyordu. Fakat o yasaklanmış ağacı mevsimlik yedikleri anda o tabi dünya nimetiydi. Peki ne oldu? Mideden sindirimden sonra dış atlamadı bu. Ağır, şeffaf değil çünkü. Bosa haline geldi. Bağırsaklara indi. Bağırsaklara indi. Hem idrarları geldi, hem abdestleri geldi bu sefer. Tabi cennette, tuvalet yok cennette. Ki mecbur oradan çıkacaklar. İşte Allah-u Teala onları ikisini de bir nevi sürgün olarak tabi dünya indirildiler. Adem Aleyhisselam babamız Seylan, o zaman ismi Serendip'te, oraya indirildi. Şimdi ismi Sri Lanka, deprem olduğu yerine oraya indirildi. O zaman orası ada değilmiş orası. Hindistan'a bağlıymış o zaman orası. Havanemize Cidde indirildi. İndirildi. Tabi Adem babamızın gönlü yandı. Allah'tan utandı, korktu. Çok ağladı. Çok ağladı. Allah'a da çok tövbe etti. Muharrem ayının 10. günü idi. O gün tövbesi altına kabul edildi, affedildi. İkinci olay, Muharrem ayının 10. günde ikinci olay da Nuh Aleyhisselam'ın gemisi de o günü karaya oturdu. Biliyorsunuz Cudi Dağı var Irak sınırında. Orada oturdu. Mevlam buyuruyor. Bismillah. Vestevet alel Cudiye. Hristiyanların bazıları onu Ağrı Dağı'nda arıyorlar. Orada değil halbuki ben işte. Cudi Dağı'na oturdu. Nuh Aleyhisselam'ın da ayrı bir özelliği var. Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'a gelinceye kadar yeryüzünde puçluk hareti yoktu böyle. Putperestlik yoktu, putperestlik. Her ne kadar böyle ferdi, yani kişi olarak bazı günahlar işlense de öyle topluca bir şirk Allah'a koşma yoktu zamanlar. İlk olarak Nuh kavminde başladı bu, putçuluk hareketi başladı. O da şöyle başlamış, o toplumda yaşayan bazı ünlü kişiler ölünce onların anısına bazı taşlar dikmişler. O zaman tabii taş oymacılık işi fazla ileri olmadığı için tam insan heykeli yapamamışlar ama onlara benzeten taşlar dikmişler. Tabii zamanla o taşları ziyarete gidiyorlar. Onlara saygı maygı derken zamanla bunlar putlaştırılmışlar bunlar. Nuh Aleyhisselam Hazretleri çok uzun ömürlü Nuh Aleyhisselam Hazretleri. Tam 950 yıl onları uğraştı böyle. Gece gündüz uğraştı. Onları Allah'a iman tevhid davet etti. Çok az kişi iman etti. Sonra Mevlam buyurdu Nuh Aleyhisselam'a, ya Nuh, artık bunda iman etmeyecekler sana. Bir gemi yap Mevlam buyurdu. Vaslayın fülk Mevlam buyurdu. Mevlam buyurdu, gemi yap bakalım. Nuh Aleyhisselam, ya Rabbi, nasıl bir şey bu gemi? Bilmiyor tabi. Buyurdu Mevlam, Cebrail Aleyhisselam sana gelecek, o sana gösterecek. Nuh Aleyhisselam Hazretleri 40 yaşında peygamber oldu. 950 yılda peygamber görevini yaptı. Demek ki 1000 yaşına 10 yaşı kalmıştı. O yaşta gemi yaptı. İbrahim Aleyhisselam'ın zamanına kadar kimsenin saçında sakın da beyazlık olmamış o dönemlerde böyle. Yani o zamanki dünya başka dünya tabii. Tam doğal dünya o zaman. Her taraf ormanlar, her şeyler tam doğal yaşam varmış. O gün insanların ömürleri daha uzunmuş. Hem ondan sağlığı bugünkünden çok kat kat fazlaymış. Nuh Aleyhisselam Hazretleri aşağı yukarı 1000 yaşındayken kocam ağaçları kesti. Tabi o zaman motor da yok böyle. Güzel yok o zamanlar. Baltayla yondu. Onları kalasal haline getirdi. O zaman demir çivi yok. Peşin yok o zamanlar. İşte ağaçların kabuklarından beri urganlar yaptı. Onlar birbirine bağlaya bağlaya 3 kat gemi yaptı. 3 kat gemi yaptı. Böylece. O zamanki tabi kafirler baklar ki Nuh Aleyhisselam'a davet etmiyor artık onları. Bir de Allah yolunda en çok sopa yiyen peygamber Nuh Aleyhisselam. Allah yolunda kardeşim. İnsanları toplumlara giderdi. Onlara yalvarırdı. Bak bırakın şu putları. Bırakın şu heykelleri. Bunlar bir taş parçaları. Bunlar daha önce filan kayada, filan tepede bunlar bir kaya taştı bunlar. Bunları elinize kırdınız. Elinize yonttunuz bunları. Şimdi niye kutsallaştı bunlar? Onlar tabi bunu döverlerdi. Hatta bazen komaya girerdi. Yaralanırdı. Düşüp kalırdı. İyileşti mi yarasını birisi sarardı. Denekten dayanıp yine gider onu davet ederdi onlara. En çok Allah yolunda sopayı yiyen bir peygamber. Dövülen peygamber. Taşlanan peygamber. Tabi artık sonunda Mevlam buyurdu, ya Nuh, art daveti bırak, gemi yap. Nuh Aleyhisselam Hazretleri gemi yapmaya başlayınca bu defa yanına gelip onu alay etmeye başladılar. Dediler, ya Nuh ne oldu sana? Bıraktın peygamberliği, artık dürgele mi başladın diye. Bir de baklar ki ne yaptığını önce bilmiyorlar. Baklar ki gemi bir şey yapıyor böyle. Dediler, sen deli misin, sen mecnun musun dediler. Denizlerde sen erzenler bence. Burada gemi yapılır mı derken. Tabi bu onlara cevap vermiyor. O Allah-u Teala'nın zikrine meşgul. O görevini yapıyor. Verilen görevini yapıyor. Ama o putperest kavim, o zalimler onu kızdırmak için ne yaptılar? Haş onun gemisini tuvalet yaptılar gibi gemisine böyle. Yani tuvaleti olan gelir gemisine pisledi böylece. Artık gemi alt katı, üç kat tabii gemi. Artık gemi tam bitmek üzere Nuh Aleyhisselam her taraf pislik altı doldu böyle. İyice pislik doldu. Ama Allah-u Teala Mevlam ne yaptı? Allah o topluma bir hastalık verdi. Cilt hastalığı. Böyle. Her tarafları kabardı, şişti, kaşındı böyle. Uyuyamıyorlar artık böyle. Duramıyorlar böyle. Durun bana kaşın böyle. Bütün bedenlere böyle. Kaşın. Artık kızardı, yara oldu, açıldı, şişti, kabarcık oldu bedenlerinde. O durumdayken bir putperestin biri yine tuvaleti gelmiş de hasta da olduğu halde üşermemiş, gideyim Nuh'un gemisi tuvalet yapayım demiş. Gemiye geliyor, tuvalet yaparken ayağı kaydı Allah'tan. Yani. Ayağı kayınca düşmeyeyim deli diye elini yere dokununca eli tabi pisliğine daldı. Daldı ama neresi pislenmişse her tarafı iyi yol böylece. Baktı Allah'a bir şey kalmadı böyle. Bu sefer eline soktu, diğer tarafı soktu, geçti böylece. Soyundu, her tarafı sürdü kendi pisliklerini böylece. Sürdü, bir şey kalmadı. Koştu kavmaya gitti. Bakın Nuh'un gemisi böyle oldum ben dedi. Koştular, bir insana koştular. Adı gemiyi kazıdılar böyle. O kadar onu temizlediler onları. Sonra Mevlam buyurdu, ya Nuh, tenurde bir şey vardı, tenur. Hazreti Havva annemizin ekmek pişirdiği yer vardı. Yani tandır yani Türkçemizde. Kur'an'da vefaret tenur geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Havva annemizin bir taş fırını vardı, taş fırın. Tabii o zaman yapma bilmiyorlar. Adem babamız bir taşını oymuş, fırın şeklini yapmış. Hazreti Havva annemiz orada için ekmek pişirirmiş. Mevlam buyurdu, ya Nuh, işte o tenurdan, oradan su fışkıracak. Tazikli yerden su fışkıracak. Muazzam infilak edecek, gürültü olacak. O zaman artık işareti vermiş oluyor. Alameti bulmuş oluyor. Binin gemiye. O tandır yani birdenbire infilak etti. Bir muazzam patlama oldu. Oradan su fışkırmaya başlayınca Nuh Aleyhisselam Hazretleri ehlini, çoğu çocuğunu bir de hariç onları aldı. İmadeleri aldı. Bir de her hayvandan bir de çift aldı. Aldı. Gemiye bindiler. Aniden birdenbire gökler sanki yarılmış gibi oldu gökler böyle. Zaten daha önce çok kurak oldu. Yıllarca kurak oldu. Oldu. Ki tabi bu Allah'ın hikmeti Mevlamız'ın Celle-i Şanlı'yı. Yani su buharlaştı. Gökte birikti sular böyle. Su buharlaştı sular. Gökyüzünde toplandı sular. Rabbim emir verince birdenbire yağma dönüştü bunlar. Gökler sanki gerildi. Bir anda. Yani kimse bile kaçamıyor. Bir anda birdenbire gökten bütün sular indi. Yerden sıcaklıkları fışkırdı. Her su kapladı. Tabii gemi kalktı. Nuh Aleyhisselam'ın bir kaygısı vardı ama gemide vahşi hayvanlar var gemide şimdi. Tabii aslan var, kaplan var, kurtlar var, şunlar bunlar var. Nuh Aleyhisselam düşünüyor kendine, ya Rabbi kendine diyor. Bunlar birbirine dövüşür, kavga ederlerse, bunlar birbirine saldırırsa, canavar bunlar, duramaz bunlar. Ben ne yaparım acaba? Sen nasıl bunları beslerim? Aldığı yem yeter mi acaba bunlara? Buyurdu ki Rabbim, ya Nuh, Rezzak benim Mevlam buyurdu. Rızık ben vereceğim. Rab benim. Yani terbiye bana ait Mevlam buyurdu. Sen al gemiye karışma. Peki ne oldu? Allah-u Teala onlara bir hastalık verdi. Humma deniyor. Grip gibi bir şey verdi Mevlam böylece. O aslanların, kaplanların, fillerin, canavarların, kurtların hepsinin iştahı gitti. Ateşi bir hastalık geldi onlara. Halsiz geldi onlara. Kimse kimseye bakmalı kalmadı böyle. Az yediler. Öyle geçti böylece. 6 ay gemisinde kaldı. 6 ay böylece. Hep devam böylece. Dağlar gibi an böyle. Cibar böyle. Dağlar gibi dalgalar böyle gemi. Tabii gemi sallanıyor, iniyor, aşağı geliyor. Dağlar gibi, dağlar gibi diyor. 6 ay hiç kara göremedi. Hiç kara göremedi böyle. Sırrı artık iman kuvveti. Allah'a teslimiyet. Gemi sallanıyor içerisinde. İşte Muharrem ayının 10. günü idi. Mevlam buyurdu. Ya Erdülümme Ayk. Ya toprak, gök, sen suyunu kes. Yer sen suyunu yut. Hemen yerde yağmur da kesildi. Güneş göründü gökten. İlk defa güneşi gördüler. Yer suyu emmeye başladı. Ve gemi de o anda tam cudun üzerindeymiş. Üzerine oturdu böylece. Oturdu. Oradan çıktılar karaya. Ayak bastılar. İşte ikinci babamız da Nuh Aleyhisselam oluyor böylece. Nesil ondan sonra gelmeye başladı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da ateşte o gün kurtuldu. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz Urfa'da doğdu. Doğduğu mağara halen duruyor gene orada. Olduğu gibi yani duruyor mağara doğal olarak. Duruyor. Bir kapısı ön taraf yapılmış mağaranın. Orada doğdu İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. Tabi onun hikmetleri var da. Tabi kısa kesmem gerekiyor. Daha başka konular olduğu için. Nemrut. O zaman hükümdarı, Babil hükümdarı Nemrut. Bir rüya görüyor. Rüyasında tahtının sallanıp yıkıldığını görüyor. Bunu o zaman tabir ettiriyor. Diyorlar ki işte yeğen doğacak olan bir çocuk senin taht yıkılmasına sebep olacak diyorlar. Tabi o da Nemrut da tam diktatör. Hem de onun da ötesinde haşa ben sizin Rabbinizim diyor. Yani tanrılık uluhiyet davet eden kişiymiş böylece. Aslası kesik. İnsanlara kendine tapındıracak kadar alçak bir kişiymiş. Firavun gibi kendisi de. Ben bunu tabii engel olurum böyle diyor. Ama tabii olamadı tabii. Olar oldu. Oldu. İbrahim Aleyhisselam annesi hamile kaldı İbrahim'e. Sonra doğum sancısı başlayınca kaleden çıktı. Dışarıya gitti. Bir mağaraya girdi. Orada doğum yaptı. Doğum yaptı. İbrahim Aleyhisselam doğduğu günde yine 10. günüymüş o günde. O güne doğurdu. Tabii annesi odanı emzirdi. İşte mağaraya bıraktı ama evine götüremiyor. Eğer görülürse öldürecek derhal. Hem şu hem kendisi öldürecek. Ertesi sabah mağaraya geldi. Halk işine gittikten sonra mağaraya giderken hep o düşünüyor. Acaba yavrum ne oldu acaba? Bir canavar falan gibi acaba parçadı mı acaba yavrumu? Böyle bir endişeyle, korkuyla kendi tabi rahatsız, hamile kendisi de mağaranın kapısına yaklaştığına baktı ki mağaranın kapısında aslanlar toplanmışlar. Onları görünce kadın böyle dona kaldı oldu. Eyvah! Benim yavrumla parçalanmıştır bunlar diye. Dona kaldı. Hiç kımıldayamadı. Aslanların biri. Dedi ki, sen korkma. Gel, İbrahim'e biz dokunmadık. Biz burada bekliyoruz dediler aslanlar böylece. Onu yavaşta işe girip baktı. İbrahim Aleyhisselam parmağını azalanmış. Oradan süt geliyor. Emiyor parmağını böylece. Geliyor oradan böylece. Onlar bana su verdi bir de Mevlam. Hala su çıkıyor. İçiliyor su oradan. Şifalı su içiliyor oradan gene. Tabi ona orada baktı. Sonra İbrahim Aleyhisselam artık büyüyüp akranlar haline gelince onu şehre götürdü. Sonra tabi uzatmıyoruz gene konuyu. İşte putlarını falan kırdı İbrahim Aleyhisselam onların. Derken Nemrut buna öyle ceza verelim ki dedi, ibret olsun başkalarına diye. Düşün taşlandılar. Bunu ateşte yakmaya karar verdiler. Tam 40 gün odun taşıdılar. Babiller, putperestler. Hatta bazı hastaları bile, hayatta duramayanlar bile emekliye bir gitmişlerdi. Benim de putlarıma hayrım olsun diye odun alıp gitmişler, o günü atmışlar böyle. Tam 40 gün odun taşınıyor. Dağlar gibi odun oluyor, dağlar gibi yığın oluyor. Sonra tuşlu etrafı, bu ateş tuşlu etrafından alevlendi, dağlar gibi oldu. Şunu sayıyla İbrahim, ateş atılmazsa İbrahim Aleyhisselam'ın. İki eli enseye bağlandı, ayaklara bağlandı. Tuttu bu askerler, atamıyorlar ama. Alev, birden rüzgar gibi alev onlara doğru geliyor, atamıyorlar. Atamıyorlar, o kadar atamıyorlar. Bu yüzden karar verildi işte, kale üzerinde mancınık diyor. İki direk kadar duruyor böyle kale üzerinde. Onun üzerinde bir demir vardı zaman. Bir sancı gibi yani böyle. Oturtta İbrahim Aleyhisselam böyle. Çekiyor, atacaklar orada. Atacaklar. İki el enseye bağlı İbrahim Aleyhisselam'ı. Hatta çıplak tek enseye. Üstü elbisesini soydular. Ayakları bağlı. Oturtlar üzerine. Tabii o anda maneviyat da var şimdi de böyle. Bu işin madde yönü böyle. Görünen kısım böylece. Bir de işin madde ötesi var. Öbür tarafta. Gökteki melekler bakıyorlar şimdi. Melekler bakıyorlar. Ya Rabbi, bu İbrahim senin peygamber olacak ya Rabbi. Bu senin kulun İbrahim ya Rabbi. Bunu ateş açacaktı ya Rabbi. Ağlıyor melekler. O arada bir melek rüzgara bakıyormuş melek. İstihanda rüzgarın yönü onun elinde. Rüzgarın hızı onun elinde. Evet, atmosferdeki işte basın oradan kaynaklanıyor muhtemelen. Yani şu alemde bir zerre haşa başıboş değil. Değil böylece. Yani haşa başa, haş Allah'ın emri olmadan, Allah'ın bilgisi dışında bir zerre kainata kımıldayamaz. Yani. Ne bir atom, ne element, ne bir hücremiz bakın böyle. Eğer şu bedendeki hücremiz başıboş olsa ne olur? Ne olur böylece? Mesela göze giden hücreler. İki göz var, eşit bir şey lazım bunlara böylece. Birine fazla gider, gözün biri büyür. Kulağın biri büyür, değil mi? Ayağın biri uzar böylece. Yani bakın, bedenimizde hücreler dahil böylece, şu kainatta Allah'ın izninin dışında bir zerre edemez tabii. İşte rüzgar da başıboş değil muhtemelen. Rüzgar da böyle. Fırtına kopacak, o da başıboş değil. Melek secdeye kapanıyor. Ya Rabbi diyor melek. Allah'ım bana izin ver ya Rabbi. Bir anda fırtınayı koparayım. Ateşi buradan dağıtayım. Başka onun üstüne atayım ateşi. Peki Allah-u Teala meleğe. Git İbrahim'e sor. Eğer İbrahim kulum isterse yap. Melek tabi geldi ki yani kesin ister tabi. Ateşi at. Kim ister? Atılmak canlı insan. Geldi. Ya İbrahim. Ben seni kurtarayım. Kimsin sen? İşte rüzgar benim emrimde. İbrahim Aleyhisselam gülümsedi. Sen işine git bak dedi. Sen işine git bak bak. İstemiyorum. O tabii eli boş döndü ağlayarak. Başka bir melek o seyi kapandı. Ya Rabbi bana izin ver. Ben kurtarayım. Peki git İbrahim'e sor. İsterse yardım ol. Geldi İbrahim. Ben seni kurtarayım. Ne olur bana izin ver. Kimsin sen? İşte yağmur benim emrimde yağmurlar. Bir anda bütün gök yağmurları indiririm, bir anda deniz yapar burasını. Tam da biraz olmadı. Artık tam çekinecek mancınık, fırlayacak, havanı açacaklar, ileri gidecek. Cebrail Aleyhisselam izinsiz mevzudan o geldi. İbrahim! Ama artık gitmek üzere bela. Gelin kopmuş. İbrahim! Ben seni kurtarayım. İşten git. O halde Allah'a dua et. Allah benim halimi görüyor, biliyor. Yani ben böyleyim demeye gerek yoktu. Allah beni görüyor, biliyor. Neyse olacak böylece. Tabi o anda ateşe atıldı. Alevler yalnız elinde ayağındaki bağ yaktı. Beze bağlamışlar, iple bağlamışlar. Onlar yaktı böylece. Çıplak olarak ama düştü. Ama Allah-u Teala buyurdu Mevlam? Sebillah. Ya naru. Ey ateş. Küniberden vesala İbrahim. Küniberden soğuk ol. Ama buz gibi değil ve selametli ol. Tam normal. Kime? Allah İbrahim, yani İbrahim kuluma. Onun düştüğü yere böylece. Çayır şiman oldu. Su çıktı oradan. Böyle. Bir de ağaç çıktı oradan. Yeşillik bir oldu böylece. Tabii o eğindi ama utanıyor Allah'tan İbrahim Aleyhisselam. Neden? Çıplak diye şimdi. Hayal edeyim İbrahim Aleyhisselam böylece. Cebrail Aleyhisselam geldi Allah'ın izniyle. Ona cennetten bir gömlek getirdi. Onu giydirdi. Kendisi giydirdi. Fakat İbrahim Aleyhisselam gene mahzun ama böyle. Gene İbrahim Aleyhisselam böyle mahzun duruyor. Hazreti Cebrail sordu. İbrahim, niye bu kadar seni ben hüzünlü görüyorum? Bak Allah ateşi sana neye çevirdi? Şu cevabına bakınız. Dedi ki ya Cebrail. Allah Teala şöyle buyurdu, ateşe buyurdu. Ya nar, ey ateş. O hitap beni yaktı dedi, yaktı dedi. Rabbim dedi, ey ateş diyeceğine Allah Teala ya İbrahim deseydi yaksa da kişi bende böyle. O aşk yaktı beni böyle dedi. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın da böyle kurtulduğu gün, o günde Muharrem ayının 10. günü idi. Hep ona tevaffuk ediyor bana. Birkaç tane daha vereyim inşallah. Birkaç tane inşallah. Musa Aleyhisselam da o gün kurtuldu Firavun'un şerrinden, Musa Aleyhisselam ve kavmi. O gün kurtuldu. Biliyorsunuz Nemrut, Firavun, Şeddat, yani bunlar en azılı sapıklar. Yani sapık ötesinde haşa bunlar uluhiye davet edenler. Hatta yani haşa ben de Rabbinizim diyenler bunlar. Bu da sapıklar bunlar. Şu aklıma şöyle bir şey geldi şu anda. Firavun sarayı çok büyüdü, Firavun sarayı. Ninleri alttan geçiyordu bakınız. Ninleri alttan geçiyor. Ninleri Sakarya'dan çok daha geniş Ninleri. Bu Ninleri onun sarayı alttan geçiyor. O kadar büyük sarayı. Etrafı bağlı, baş, aşık etrafı. İnsanları kendine tapındırıyor. Bir gün iblis, şeytanın başı aniden onun sarayına giriyor. Tahta oturuyor, oturuyormuş, yanına gitti. Firavun bir çekindi şimdi birden bire görünce. Sen kimsin? Nasıl buraya girdin? İblis, şeytan güldü. Ey Firavun dedi. Bir de Rabbim diyorsun dedi. Bir şey amanip olamıyorsun böyle dedi. Böylece. E kimsin sen? Ben şeytanım dedi. Sen benim daha betersin ama dedi bu şekilde. O da konuşuyor onunla tabi burada. Musa Aleyhisselam Hazretleri tabi çok uğraştı Firavun'la. İmanı davet etti. Şu bu oldu derken böyle çok işkence çekti orada. Kavmi çekti. Sonra Mevlam ona emir verdi Musa Aleyhisselam'a. Ya Musa kavmini al gece. Gidince toplarını al buradan. Buradan çıkın. Buradan gidin bakalım. Kızıldeniz'e doğru gidin bakalım. Musa Aleyhisselam Hazretleri haberleşti geceleri Edirne'ye haber verildi. Tabi o zaman gece ayeti olmadığı için herkes uyuyor. Bunlar çıktılar. Kızıldeniz'e tam buna yaklaştılar. İşrak vakti olmuş. Yani kuş vakti yaklaşmış, aşağı yaklaşmış. Güneş çıkmış. Baktı arkadan bir toz, duman, bir gürültü arkadan geliyor. Bir de baktılar. Arkadan Firavun yetişmiş bunlar ordusuyla beraber. Önde Firavun'un atı üzerinde, askeri arkasında. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın ümmeti, yani İsrailoğulları başlara korkup ağlamaya. Derler ki ya Musa derler, önümüz deniz, arkamızda Firavun ordusu. Denize girsek boğulacağız. Burada dursak onlar bizi kılıçtan geçirecekler. İki çarını kaldı böylece. Ne yapalım ya Musa? Artık çıkacak korkudan. Tabi bir peygamber imanı başka peygamber imanı. Şöyle dedi. Estağfirullah. İnne me rabbi seyhedin dedi bakınız. İnne me'ye rabbi seyhedin. Rabbimle beraber görüyor bir emir verdi bizlere. Bize bir yol verecek, gösterecek bir yol. Dedi. Mevlam buyurdu ya Musa elindeki asa ile denize vur bakalım. Kızıldeniz. İşte bir vurdu denize. Bu sahilden karşı sahile kadar yol oldu böyle. Bayağı bir cadde yol oldu. Sanki özel böyle kesilmiş bir şey kesilmiş böylece. Deniz tıkıdan tabii çok derin tabii. 3 metreye bulan yerleri var. Derinliği bulan yerleri var. Düşünün ki 3000 metre. Üstelik duvar şeklinde. Ama dümdüz böyle. Sanki şarkı şeklinde böylece. Dümdüz. Sıvına birleşmiyorlar böylece. Tabii nasıl birleşmiyorlar? Nasıl ayrılıyor bunlar? Allah'ın koyduğu çekim kanunu var mesela şimdi böylece. Kar yağarken de, kar tanesi yağarken de bakın ne oluyor kar tanesi yağarken? Karlar birbirini itiyorlar baktıranlar. Aynı eti taşıdıkları işlerini bir itiyorlar kar tanelere böyle şey. Eğer kar tanesi Allah-u Teala bu itme gücünü vermeseydi kar yere düşmeden önce birikir birik büyürdü karpuz gibi olurdu böyle. Daha büyük olurdu. Kilometreleri kırar, çatıları kırar, insan başını gezerdi böylece. Fakat ne oluyor bakın kar tanesi gökten geliyor kar tanesi, buluttan geliyor kar tanesi bir itiyor bunları böyle. Birleşiyorlar bunlar böyle. Tek tek giriyorlar bunlar giriyorlar böyle işte. Yani Allah-u Teala Mevlam dilerse Allah bir çekinmiyor bu konulara böyle. Dilerse Allah bir itinmiyor onlara böyle işte. Allah'ın koyduğu kanun kurallar bunlar, fizik kuralları. İşte su böyle birbirini çekemedi böylece, ayrıldı böyle sular böylece. 12 kabileydi Musa ümmeti. 12 defa vurdu, 12 yol oldu böyle, ta karşıdan karşıya. Altı da kurudu, güneş de vurdu. Altta kurudu. Musa Aleyhisselam başa girmek üzere 12 yoldan girdiler. Bunlar tam artık karşı sahileye varmak üzereyken Firavun askeri geldiler suyun başına. Firavun önde. Firavun baktı deniz açılmış yol olmuş. Ama korktu girmeye ama Firavun şimdi. Suya girmeye korktu şimdi baktı. Binlerce metre yüksekliğinde bir yol olmuş ama korktu girmeye, at üzerine kendisi durdu. Tabi girmede askerler durdular. Ama Allah-u Teala'nın girmesini dilemiş Mevlam, takdir etmiş Mevlam ona. Tabi ilahi takdir yerine gelecek. Peki ne oldu? Allah-u Teala'nın emriyle Cebrail Aleyhisselam geldi. Şirin atı aygır, ekik atmış atı. Cebrail Aleyhisselam Hazretleri dişi kısra biniyor. Yavuz Samasleri. Firavun atı önüne geçti. Bunu tabi başları görmüyorlar böyle. Firavun da görmüyor Cebrail Aleyhisselam görmeyi. Yalnız Firavun atı Cebrail Aleyhisselam'ın kısrağını gördü. Gördü böyle. Görünce onun peşine düştü bu sefer atla böyle. O kadar Firavun uğraştı. Tabi atı büyük iri atmış. Atın uzat edemedi. Gücü yetmedi buna. Elinde olmadan Firavun da suya girmiş oldu böyle. Öyle girdi. Firavun suya girince askerler de girdiler peşinden. Ona girdiler. Artık en son askeri girdikten sonra başlası birleşmeye böylece. Bir yavaş yavaş böylece. Ortada Firavun böylece. Firavun şöyle baktı böylece. Su yavaş geliyor anladı böylece. Secdeye kapanır gibi oldu. Tam onu yere koymadı ama böylece. Yani secde şeklinde aldı. Hafifçe başı yine bakıyor böylece. Ama dedi ki ben de imanetim İsrailoğlu imanetine dedi böylece. İmanetim bende dedi. Anladı ki artık başka çare yok. Ama Cervas'a geldi. El an ve kadar asedim min kabli. Şu an iman diyorsun. Daha bir ihsan ediyordun dedi. İmanı kabul edilmedi. Buna Hazreti Yes deniyor. Yani bir insan artık öleceğini kesin anlayınca mesela Allah korusun mesela deprem ver diyelim böyle kuvvetli deprem de böyle şey. Artık ev yıkılmaya başladı. Eğer kişinin daha evvel imanı yoksa, inkarcı sapıksa, öleceğini kesin anlayınca o zaman iman kabul edilmiyor. Hayati yes deniyor buna. Yes diyor. İmanı kabul edilmedi. Hatta Mevlam buyurdu. Seni beden dışarı çıkaracağım Mevlam buyurdu. Bırakmayacağım burada. İbret olması, akıda gelenlere ibret olması için Mevlam buyurdu. Ve öyle oldu. Allah onun cesedini çıkardı oradan. Kızıldeniz'in sahiline attı Mısır tarafına. Oraya attı Mevlam bunu. Aşağı yukarı 200 sene kadar önce bulundu onun cesedi. Bulundu. Şu anda Londra'da müzede gösteriliyor. Şeyi. Yani bakın bu da nedir? Kur'an bir mucizesi bu da. Yani Kur'an-ı Kerim'in mucizesi bu da. Mucize böyle. Yunus Suresi'ne geliyor bir kur. Tabi girmeyen, uzun konuda girmeyen böyle bunlara böyle. Allah Teala Kur'an'da bunu böyle buyuruyor. Firavun'da senin bedenini çıkaracağım. Bir beden iken falan bir bak. Ne diyecek beden iken? Bedenini çıkaracak yani böylece. Ya ruh çıkacak, ölecek. Ölü olarak falan buyurdu. Cesedini, bedenini dışarı atacağım. Atacağım böyle. Ve çürümeyecek bedeni böyle. Arakadan gelenlere ibret olacak böyle. Yani Kur'an mucizesi olacak bakın. E bugün İncil'leri var mesela Hristiyan dağıtıyor mesela. Misyonerler. Nedir İncil muhtemelen böyle? Nedir İncil değil mi böyle? Yani emin olun bir Allah-u Kerim bir şekilde işin böyle. Hep böyle hurafeler, hikayeler bir işin böyle. Hep bunlar böyle şey böyle. Yani Kur'an ne diyorsa hep takip ediyor bunlar böyle. İşte o günde Musa Aleyhisselam'ın karşıya orası geçtiği günde yine Muharrem ayının 10. günü idi o günde. Kurtlar günde. Bir iki örnek daha vereyim inşallah. Eyüp Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz. Yani meşhurdur. Artık örnek mesele olmuştur. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı derten böyle. Sabır derten. Eyüp Aleyhisselam Hazretleri her peygamberin imtihanı başka başka oldu. Her peygamber imtihanı başka oldu. Eyüp Aleyhisselam Hazretleri de hastalığıyla imtihan oldu Allah tarafından böylece. Tabi sabretti bir peygamber olarak. Hatta Mevlam buyuruyor. İşte bile ni'mel abd. İnne evvab. Yani ne güzel kul. Bak. Allah emret ediyor böyle şey. İnna vecedna sabir ayetin başına geliyor. İnna vecedna sabiren. Onu sabirce bulduk Mevlam buyuruyor. Ni'mel abd. Ne güzel kul. Bak. Yani Allah Mevlamız onun kulun Allah razı oldu. Böyle şey. Yıllar hasiyatı yıllarca. Mağarada geç kaldı. Evinden çıkardayken işte mağarada kaldı. Bir de hanım ona sadık kaldı böylece. Herkes bunun dışında kendisini. Bir gün diyor ki hanımı ya Eyüp. Bak sen Allah'ın nebisi peygamberisin. Ne olur diyor Allah-u Teala dua et. Ben de amin diyeyim de. Allah sana şifa versin diyor. Allah seni ona kabul eder. Sen peygambersin. Ebrahim şey bir düşündü biraz. Sordu hanımına. Hatun, ben kaç yıldır hastayım? Şu kadar yıl hastasın. Ne kadar sağlık yaşadım? Şu kadar. Yani yüzüm yok dua etme Allah-u Teala diye böyle diye. Tabi sonda Mevlam şifasını verdi muhteremler. Rabbim su verdi adam böyle. Hala orada su var böyle. Urfa'daki bu da kuyu var burada. Yalnız kuyunun tek şunun tatlı su var böyle. İçen su var böyle. İki su çıktı böylece. Yani burada ayağına vur yere. Biri sıcak su. Ben bunu yıkan bununla. Biri soğuk su iç bunu Mevlam buyurdu. O bütün bedeninde yara olmuş dışarısı da. O sıcak suya böyle sürüne sürüne böyle şey yaptı. Dışı iyi oldu. O güzel tatlı suyu soğuk suyu içti. İçi iyi oldu elhamdülillah böylece. İçi iyi oldu. İşte onun şifa bulduğu günde yine Muharrem ayının 10. günü idi. Bir de bir peygamber de Yunus Aleyhisselam Hazretleri. hepinizi bilip peki Yunus Aleyhisselam Hazretleri. Yunus Aleyhisselam Hazretleri bir hata etti. Yani peygamberler günah işlemezler, peygamberler masum deniyor, masum. Masum ismet perdesine bunlar, Allah'ın korumasına bunlar. Peygamberler günah işleyemezler, günahlar. Onların ruhaniyeti bu işe elverişli değil, peygamber ruhaniyetleri böyle. İşleyemezler. Yalnız bazı hata olabiliyor peygamberlerden. Adem Aleyhisselam ve o şeyi yemesi gibi böylece. Yunus Aleyhisselam Hazretleri de Allah-u Teala ona emri gelmeden kavmini terk etti gitti. Mevlam buyurdu Yunus Aleyhisselam, onlara söyle, eğer şu güne kadar imana gelmezlerse helak olacaklar. Bulut gelecek, helak olacaklar. Haber verdi onlara, tabi inanmadılar yine. Yunus Aleyhisselam artık daraldı, sıkıldı, kavmine biraz kızdı, bunalıma girdi artık böyle. Onların bu isyanak Allah'a karşı, nasıl Allah isyanır kul? Bunu vicdanı kabullenemiyor. Kul nedir ki böyle şey? Bir torba parça insan böyle şey. Kabullenemiyor. Allah'tan izin emri gelmeden kızdı onlara, bıraktı gitti onlara böyle şey. Gitti. Musul'da yani Ninova eski ismi orada. Musul civarında. Deniz kıyısına gitti orada. Basra köprüsüne gitti oradan. Deniz kıyısına gitti. Baktı bir gemi. Hem yük hem de insan alan bir gemiymiş. Bir alır mısın dedi. Gel bakalım dediler. Bunu da aldılar. Tam gecenin yarısında denizde bir fırtına koptu gecenin yarısında. Göktün yağmurlar yağmaya başladı. Derin çalkalanmaya başladı. Şimşekler çakıyor, yıldırımlar düşüyor. Artık korkma başladılar bunlar. Tabii yelkenli gemiler. Yelkenler parçalanıyor artık. Gemi devrildi, alabora olacak emberece. Bu durumdayken. O zamanki gemi personeline bir deneyim tecrübesi varmış. Onların inançlarına göre eğer gemide bir kaçak köle olursa o gemi gidemezmiş diye. Onun inancı öyleymiş. Dediler ki şimdi gemi personeli sahipleri yolculara içimizde de bir kaçak köle var dediler. Onu bulalım, denize atalım, bir kurtulan şansımız var dediler böyle. Peki yapalım, yapalım. Kim içimizde kaçak köle? Tabii bakıyor bakıyorlar. Kimse köle yok işlerinde böyle şey. Bu defa dediler, kura çekelim bakalım dediler. Kura kime gelirse onu atalım. Odur kaçak köle. Kura çektiler. Yunus Aleyhisselam'a kura geldi. İşte haline baktılar. Bir köleye benzemiyor. Şöyle iyi Allah'ın salih kuluna benziyor yani kendisi. İyi kula benziyor. Dediler bu kura geçersiz olsun da bunu tekrarlayalım. Tekrar kura çekildi. Yine Hazreti Yunus'a geldi efendim. Yine ona atamadılar. Üçüncü tekrar ona kura gelince bu da Yunus Aleyhisselam Hazretleri o aklı başına geldi. Dedi, arkadaşlar dedi, evet kaçak köle benim dedi. Allah'tan kaçan kul köle benim böyle dedi. Kendinizi atıl hemen böyle. Attı kendinize gecenin yarısında attığı anda orada bekleyen Yunus balığı varmış. Çok azmanmış böyle ama. İri Yunus balığı hemen yuttu bunu derhal böyle. Bir lokmada yuttu onu. Hemen hava sakinleşti ama. Yağmur durdu, fırtına durdu, hava sakinleşti. Gemi gitti. Yunus Aleyhisselam Hazretleri balığın karnına girdi şimdi. Balığın karnına suyu hafif içe dönebiliyormuş da böyle. O şekilde. Tabi Yunus Aleyhisselam suçunu biliyor, kabahatını biliyor. Onların için ölüm önemli değil. Ama Allah'tan korkuyor şimdi. Ne olacak hali? Orada tevbeye başladı inşallah. Biliyorsunuz insanın duasını biliyorsunuz hepiniz inşallah. Onu okuma başladı orada. Bilhassa bunda üç şey vardır. Tevhid, tesbih, istiğfar bile. La ilahe illa ente tevhid. Ya Rabbi ancak ilah sensin, başka ilah yoktur. Sübhaneke Senin tesbihine ederim ya Rabbi. Yani ya Rabbi sen her türlü 90 sıfat münezzehsin ya Rabbi. Yani her şeyi görürsün, her şeyi bilir, gücün yeter. Sen böyleyken ya Rabbi, inni kuntu mine zalimin. Ben ama nefsime zulmettim, zalim oldum ya Rabbi. Hep bunu okuyor balığın karnında. Melekler tabi duyuyorlar bunun tesbihini gökte melekler. Ya Rabbi, Yunus'un zikri tesbihi balığın karnından geliyor ya Rabbi. Melekler, evet Mevlam buyurdu. Onu cezalandırdı Mevlam buyurdu. Onu oraya cezaevi oraya koydum bu şekilde. Yunus Aleyhisselam orada tabi namazını kıldı orada, olduğu yerde. Kaçın kaldığı Kur'an-ı Kerim'den bildirilmiyor ama en kolayı 40 gün kaldı. Rivayet ediliyor orada. 40 gün sonra Allah-u Teala bir seher vaktinde, o günden Muharrem 10. günüymüş böylece. Balık kıyıya geldi. Yani böyle bir kusarcasına onu kıyıya attı. Mesela. Onu kıyıya attı balık seher vaktinde. Tabii 40 gün balık karnında kaldı. Deri kalmadı ama. Deri bitti. Eridi deriler böylece. Etleri kızardı. Açıldı bütün şeyleri. Diğer tarafta bu açlık, susuzluk tabi hepsi içerisinde kendisinde. Ama ne de olsa dünyaya tekrar geldi. Şimdi geniş bir havaya geldi. Bir solunum atıyor böylece. Sırt üstü yere düşmüş böyle. Düşmüş böylece. Oh elhamdülillah bakıyor ki rahatça şey oluyor böyle. Allah tabi şükretti yine. Ama güneş çıktı sonra. Güneş çıktı. Tabi deniz kıyısında güneş daha çok insanı yakıyor. Kum ısındı. Alttan yakıyor. Üstten güneş mağazı yakmaya başladı. Deri yok. Et halinde yanıyor bedeni. Bir de arada sinekler geldi konuda beden et diye. Bütün doldu sinekler konuda bedenine. Artık sinekleri kovmaya da gücü yok ama. Hiç hali kalmamış. Ne yapacak tabi? Allah yalvaracak. Ya Rabbi. Sen benim Rabbimsin ya Rabbi. Beni görebilirsin ya Rabbi. Bana yardım et ya Rabbi. Tabi Allah için gücü yok. Yeter Allah'a da dilesin Mevlam. Hemen bir ağaç, kabak ağacı böyle. Ağaç şeklinde böylece yerden bitti. Kabağın yaprakları da büyük oluyor, şemsiye gibi oluyor. Bir de kabağın yaprağına sinek konmazmış bakınız böyle. Bir de bu anı böylece. Hemen bir anda o kabağın yaprakları etrafını sardı bu etrafını böylece. Etrafını sardı, şemsiye gibi sardı, kocaman kocaman. O da sineklere kaçtı oradan böylece. Yunus Aleyhisselam hem güneşin ısısından kurtuldu, hem sinekten kurtuldu, gölgede kaldı, rahatladı. Rahatladı ama insan itici bitmiyor ki ama. Biraz rahatladı artık, kendine biraz geldi. Baktı ki çok acıkmış ama Yunus Aleyhisselam, çok acıkmış. Dayanamıyor açlığa, çok acıkmış. Ya Rabbi, Allah'a tabi yalvarıyor, ya Rabbi sen rızasın ya Rabbi. Ya Rabbi çok acıktım, dayanamıyorum ya Rabbi. Ama o da ne yiyebilir anda? Katı bir şey yemiyoruz anda. Yani medyası hazır mıyız anda? Sinir sistemi bozulmuş. Ne yapacak o anda? Ne lazım buna? Yeni doğan şu ne veriliyorsa ona mı verecek? Süt verecek yani buna böyle şey. Nereden sütü bulacak? Allah gönderecek tabii ki ayağına. O gece de seher vaktinde bir yabani geyik ormanda doğum yapmış. Yavrusu ölü doğmuş hayvanın. Ölü doğmuş. Ama geyin göğsüne süt gelmiş ama dolmuş. Tabi sera vaktinden doğum yapmış. Kuşçu vaktine kadar süt dolmuş geyin göğsüne. Geyik rahatsız oluyor şimdi sütten. Sıkıyor kendisini, rahatsız ediyor kendisini. Hayvan bu rahatsız dolayısıyla denize hayvan geliyor böyle. Yani suya girecek rahatlaması için hayvan böyle şey. Geyik oraya doğru geliyor, bakıyor, bir yeşillik. Orada böyle dolaşırken Yunus Aleyhisselam hemen onun göğsünü yapıştı altından böyle, ağzını aldı, emmeye başladı böyle. Tabii geyik rahatlayınca durdu. Durdu böylece. Yunus Aleyhisselam onu emdi, geyik de rahatladı. Geyik gerisiyle ormana tekrar gitti böylece. Yunus Aleyhisselam karnı doydu elhamdülillah böyle, süt böyle, geyik sütüyle. Tam şeffaf, sinir sistemi uygun şekilde gıdayı aldı oradan. Rahat elhamdülillah. Ama akşam oldu. Akşam yine acıktı Yunus Aleyhisselam şimdi. Yine acıktı. Ama geyiğin de göğsü doldu tekrar. O da rahatsız oldu bu sefer. Yine geldi. 40 gün onun geyiği de baktı o zaman. Bakın böylece. Baktı böylece. Bir de kısa bir şey daha şey yapayım inşallah. Biliyorsun Yusuf Aleyhisselam Hazretleri var. Yusuf Aleyhisselam vardır. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu meşhur. Gözü yaşlı Yakup Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri'ni kuyuya atar tabi ağabeyleri kendisine. Ama bunlar tabi öyle bir rastlantı değil ama böyle şey. Rastlantı değil tabi bunlar. Öyle olması gerekiyor. İşte oradan tabi kuyudan çıkarıldı. Mısır'a götürüldü. Orada sultan oldu derken Yakup Aleyhisselam Hazretleri ile buluşmaları da yine Muharrem 10. günü oldu böyle şey. Buluşmaları da böyle şey. Onların tabi buluşmaları da çok tabi duygusu oldu ama böyle şey. Yakup Aleyhisselam 40 sene sonra ama. 40 sene ağlıyor sonra Yakup Aleyhisselam. Başka oğulları var. Var ama Allah onu Yusuf'u sevdirmiş. Elinde olmadan böyle. Allah ona sevgi vermiş. Yakup Aleyhisselam devamlı ağlıyor. Hatta gözleri bir kapandı böyle. Gözleri bembeyaz oldu. Gözün karası kapandı. Beyazlaştı gözleri. Görmeye başladı. Sonra tabi Mevlam izin verdi Yusuf Aleyhisselam'a. İşte oraya gitti karışan derken şöyle oldu, öldü, oldu. İbrahim Aleyhisselam'a verilen gömlek vardı ya ateşe atıldığı zamanlar. Yusuf Aleyhisselam da kuyuya atılınca ona çıpık atmışlar, abileri kuyuya atmışlar. Soymuşlar gömleğini. Gönül babası götürüyorlar babasına. Yanımda kurtayı diye derten. Yusuf Aleyhisselam Hazreti tabi böyle çıplak gömleksiz kuyuya atılınca kuyu içerisinde utlu hayal ediyor tabi. Cebrail Aleyhisselam geldi, o gömleği ona giydirdi. Giydirdi. O da tabi kuyudan çıkınca gömlek saklanmış. Muazzam büyük cennet gömleği tabi. Ama toplayınca küçük bir şey olmuyor böyle, olmuyor böyle. Küçük bir şey olmuyor böyle. Şey. O gömleği giyince kişiyi ateşten koruyor, ıstan koruyor, soğuktan koruyor. Her şeyden koruyor kişiyi. Çıkardı mı küçük bir şey oluyormuş böylece. Yusuf Aleyhisselam onu gönderir babasına. Bu yüzden sürsün, göz açtı dedi. Böyle onu gözden sürdü, göz açıldı Yakup Aleyhisselam Hazretleri'nin de. Sonra işte elhamdülillah Allah'ın izniyle Yakup Aleyhisselam Mısır'a geldi. Yusuf Aleyhisselam tabuna karşıladı. Onu da karşıladı kendisine. Orada buluştular. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de Muharrem 10. gün ilgili bir de bir tabi acı bir olay da var muhteremler. Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi Kerbela'da var. Günümüzde tabi daha önceden de günümüzde de biliyorsunuz Şiiler bunu istismar ediyorlar bunu. Bu olayı istismar ediyorlar. 10 Muharrem'i bir matem günü olarak kabul ediyorlar. Ve tabi dolar olarak da Sünnilere, Ehl-i Sünnet'e yani diğer Müslümanlara tabi bir nevi saldırıyorlar yani böyle. Saldırıyorlar. Peki bu olay nedir tabi inşallah? Bir de kısa buna bakalım inşallah. Biliyorsunuz Hazreti Ali'nin halifeliği zamanında Hazreti Muaviye. Hazreti Muaviye sahabedir muhteremdir. Peygamberimizin vahiy katibidir. Peygamberimizin kayınbiraderi peygamberimizin de. Ümmü abinin kardeşidir kendisi aynı zamanda. Hazreti Muaviye Şam valisi idi. Yani bütün Suriye iklimi ona aitti o dönemde. Hazreti Ali halife olunca ona karşı geldi. Tabi gerekçe olarak da Hazreti Osman'ın katillerin yakalanması meselesi, idam meselesinde. Yani bir iştihat meselesi oldu böyle şey. Hazreti Osman, Hazreti Osman evi basıldı. Bunu öldürürler. Bu öldürenlerin de çoğu da asiler de kalabalıktılar. Hazreti Ali ordusunda bunlar da. Hazreti Ali bunları tutup onu da idam edemiyor. Bunu cezalandıramıyor. Çünkü fitne kokmuş. İsyan olmuş. Yani ülke tamamen başıboş ülke kalmış. Hazreti Ali şöyle diyor. önce işlerine bastıralım. Her şey taş yerine otursun. Onunla bu işi yapalım. Has-ı Muaviye onunla aynı görüşü onlarda. Hayır, önce bunun cezası verilsin. Tabii daha bir fitne kapacak bu sefer. Yani bu işyat anlaşmasına görüşten dolayı ikili çıktı biliyorsunuz. Has-ı Muaviye hastalığa karşı geldi. Ama Hazreti Ali hakiki halifeydi. Allah'ın gerçek halifeydi. O anda Muaviye bagi deniyor. Yani asiydi o anda. Fakat Hazreti Ali'nin şehit oldu edildiğinden sonra oğlu Hasan halife oldu. Hazreti Hasan Radan Hazretleri 6 ay sonra kendi isteğiyle halifeliğinden çekildi. Halifeliği Muaviye bıraktı. Ondan sonra Hazreti Muaviye o da meşru halife oldu ondan sonra. Hazreti Muaviye'nin vefatı yaklaşınca oğlu Yezid'i yerine veliaht tayin etti. 3 tane oğlu onun vardı. Biri küçükken ölmüştü, 2 oğlu kalmıştı. Yezid daha büyüğü, öbürü Abdullah adlı bir ismi, o biraz geri zekalıydı. Bunun için Muaviye Yezid'i yeni veliaht tayin etti, ona halktan biat aldırdı. Yalnız 3 kişi Yezid'e biat etmediler. Onu tanımadılar. Biri Hazreti Ömeroğlu Abdullah, bir Hazreti Hüseyin, bir Hazreti Abdullah bin Zübeyir Hazretleri. Üçü böyle. Bunun üzerine halife Muaviye ölünce yerine geçen Yezid. Tabi Yezid sahabe değil. Bir şey Yezid değil tabirce. Onu tabi sevmeyiz kendisini de. Yezid bu defa Medine valisine emir verdi. 3 gün tut bunları. Hazreti Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Zübeyir, Hüseyin bin Ali. Hazreti Hüseyin Efendimiz. 3'ü bunlardan tut. Bunlardan zorla biat al. Aksa öldür bunları diye. Medine valisi de tabii bu işe yanaşmadı. Yani bunları bile tutmayı, öldürmeye yanaşmadı buna. Yanlış etti bunlara. Bunlara bu sefer Medine kaçtılar bunlar. Mekke'ye gittiler bunlar. İşte Hazreti Hüseyin Efendimiz Mekke'ye mükerremede iken Irak'taki Küfe halkı, o zaman Küfe çok büyük şehirmiş. Basra Küfe. Bağdat daha sonradan kuruldu orada. Bu Küfe halkı Yezid'in halife olduğunu duyunca onu kabullenmiyorlar. Hazreti Hüseyin hayattayken, varken diyorlar, Yezid halifeye yakışmaz diyorlar. Bu defa Küfe'den heyetler Mekke'ye mükerremeye geliyorlar. Hazreti Hüseyin'e mektup getiriyorlar. Ne olur Küfe'ye gel, biz sana bir alacağız. Halife sen oluyorlar ama kendisine böylece. En aşağı 150 mektup gelmiş böyle, her kafileden gelmişler. Bunun için Hazreti Hüseyin, Amr'ın oğlunu Müslüm bin Ukayli, Küfe'ye gönderdi. Durumu anlaması için, halktan biat alması için, halifeliği için. Hazreti Müslüm bin Ukayl Küfe'ye gitti. Aşağı yukarı 30 bin kişi Hazreti Hüseyin halifeliğini kabul ettiler böyle. Ona biat ettiler. Ona bağlı izlediler, onu emrinde izlediler böylece. Bunun için Hazreti Hüseyin de karar verdi. Mekke'den Küfe'ye gidip ondan başına geçmeye. Fakat Hazreti Abdullah bin Ömer sahabeden kendisi de çok yani fukaha sahabeden kendisi Hazreti Hüseyin yanına geldi. Dedi ki ya Hüseyin sen dedi Küfe'ye gitme dedi. Allah Teala dedi senin dedeni peygamberimizi dedi iki şeyle bıraktı. Dünya ahiret meselesinde. Peygamberimiz senin deden dedi ahireti tercih etti, dünya istemedi. Ahiret tercih etti böyle. Bu işin de saltanat dünya işidir. Ona sen nasıl bir yok dedi benim görüşüm dedi. Sen Küfe'ye gitme dedi bana. Orada batarsın dedi. Helak olursun bana dedi böyle. Hazreti Hüseyin hayır ben gideceğim ona söz verdim dedi. Hazreti Ömer, abla Ömer ağladı ayrıldı. Bu defa Hazreti Hüseyin hazını yaptı. Eşini, çoluğunu, çoğunu, yakınlarını, akrabalarını hepsini aldı. Develere bindire bunlar yola çıkacaklar. Bunun üzerine yine sahabeden işte İbn-i Abbas Hazretleri geldi. Yapıştı Hasan'ın devesine Hüseyin'in, ağladı. Ya Hüseyin, Küfe'ye gitme. Onun halkı vefasızdır. Bak baban da orada edip havanı görmedi böyle de. Abin orada mazur oldu, azledildi. Onun halkına da güven olmaz. Orada bir bataktır. Çok yalvardı. Ama söyledim gideceğim dedi bana. Bu şekilde yola çıktı. Çoluğunu, çocuğunu hepsini aldı. Yakınlarını aldı. Sonra yoldan çok iddialı oldu kendisine. Kafile büyüye büyüye Irak'a kafi gelirken bunu haber aldı. Yezid haber aldı. Yezid. Vahab'in oğlu. Haber aldı bunu. Bunun üzerine Küfe valisine sordu. O zaman Küfe valisi de Numan bin Beşir sahabeden. Tabi o da Hazreti Hüseyin'in üstüye halife olmasını istiyor tabi Yezid'e karşı. Onun taraftarı oluyor. Bu da Yezid onu halifeten azetti. Yerine İbn-i Ziyad deniyor. Übeydullah İbn-i Ziyad deniyor. Yani soysuzun birisiydi böyle. Hatta babasının nesebi de itiraflı bile. Öyle bir kişiydi. Aşırı dünya hırsı, makam hırsı vardı. Yani Yezid'in gözüne gireyim de bana daha çok bir dünya versin derekten işte bu İbn-i Yezid ne yaptı bu sefer? Bir askeri komutanını, o da Ömer bin Sa'd Hazretleri'ni, o aslında ilk kişi oldu aslında bence. 4000 kişiyle gönderdi. Hüseyin'i tut, ya yakala bana getir, ya öldür. Ölürsün başını kes getir bana dedi bence. Hazreti Hüseyin'in Ramazan Hazretleri tabi çoluğuyla beraber artık şey gelince bir çöl yerine geldiler. Sordu. Onun ismi ne? Dediler Kerbela. Kerb, Arapça sıkıntı, bunalım, uğursuzluk. Yani öyle ana geliyor. Zaten bela, bela. İsmini duyunca ben de babamla beraber buradan geçerken dedi, gece geçmiş oradan, babam bana demişti ki dedi, Peygamberimizin Ehl-i Beytinden bir grup orada şehit edilecek demişti babam diyor. Demek ki benmişim olacak hoca burada böyle diyor. Tabi onu da anladı. Fakat geri artık dönemiyor ama. İbn-i Zeyn gönderdiği 4000 kişilik attılar. Bunları sardılar. Başlangıç kumandan Ömer bin Sa'd. Yani sahibi Ebu Vakkas'ın oğlu. Baba Aşkın Beş'ten babası. Tabi rahmet olmuş zaman böyle. O da iyi kişi. Fakat iyi kişi ama dünyaya tam etti o anda böyle şey. Yani makama tam etti. Hazreti Hüseyin'e yalvardı. İşte gel teslim ol. Seni bize de götüreyim. Dedi ki Hazreti Hüseyin bir an teslim olamam böyle. Bir an teslim olamam böyle. Ben Resulullah'ın torunuyum dedi böyle. Ben peygamber torunuyum. Ben Fanzara'nın oğluyum dedi. Ben böyle bir zelili kabul edemem. Ben aşağıda kabul edemem. Ölüp burada şehit olurum dedi böyle de. Kabul edemem dedi. Yalnız şöyle teklif etti ona, bana izin verin geri döneyim ben dedi. Bunun üzerine Ömer bin Sa'd mektup yazdı İbn-i Zeyyad'a, kabul etmedi. Ya ölüsünü başını istiyorum ya tut onu getir buraya. Bunun üzerine artık savaşa iş tabi doğruya dönüştü. Muharrem'in 9. günü, Perşembeydi o zaman, 9. günü. İkinden sonra artık savaşa başlanacak böyle. İbn-i Zeyd emriyle buna saldıracak artık. Hemen Fırat'ın suyundan kenarında oluyor bu iş böyle. Fakat suyu kesiyorlar ama. 500 atlı suyu kesiyor, buna su vermiyorlar. Tabii çöl sıcağında bunlar susuz kaldı. Kaç gün var orada böyle. Bu an susuz kaldılar. Kadınlar çadırlarda, çocuklar falan var orada. Derken Perşembe günü ikinden sonra artık ordu başlıyor bunlara saldırmaya. Hazreti Hüseyin dedi ki Ömer bin Sa'd'a karşı ordu komutanına bana bugün izin ver dedi. Yarına kadar bir düşüne bakayım dedi. Bence. O da ona izin verdi o günü. O da istemiyor ama savaşmak. Fakat işte bir de ordusundakilere güvenemiyor. Tabi arada münafıklar arada tabi. Ona da güvenemiyor kendisi. Hazreti Hüseyin o gece çadırdan birine bağlatırdı. Olum taşıttırdı arkadan. Yani arka tarafına bir siper alıyor. Çemre alınmaması için. tek cephe olması için, önde olması için. Sabah olunca oradan tutuşturuldu yangın şeklinde arkasından. Düşman arkadan saldıramadı. Yani önden başladılar. Aşağı yukarı 70 küsür erkek vardı savaşacak şekilde yanında. Yakınlar, şunlar bunlar, oğullar falan var yanında. Yanında bir oğlu, ismi Ali, 20 yaşlarında vardı. Hastaydı çok. O da çadırda yatıyor ama o savaşamadı. Hazreti Hüseyin kılıcını kuşandı. Öne geçti. Dediler ki diğerlere, ya Hüseyin dediler. Burada kurtuluş yok buradan verdiler böyle. 4000 kişi karşımızda. Biz 70 kişiyiz dediler böyle. Kurtuluş yok bundan. Ama dediler biz ölmeden senlere savaşa girmediler böyle işte. Biz de senin şehit olduğunu görmeyelim dediler bunlar. Bunun savaş başladı. Tabi ok atmalar, kılıç çaldı, şunda bunda başladı. Bu arada Hazreti Hüseyin'in büyük oğlu Ali Ekber, büyük oğlu, onun ismi Ali'ymiş. O atına saldırdı, aşağıya 8 kişi öldürdü. Tabi onun Hazreti Hüseyin'in gözünü öldürdüler böylece. Yine orada Hazreti Hüseyin'in ufak çocuğu vardı, süt emen çocuğu vardı çadırda. O çadırdan çıkmış, ağlıyor. Hazreti Hüseyin çocuğunu sen duyunca tabi baba eşine bu, o hengamede ölüm kalım bir halinde dönüp baktı çocuğunu görünce onu kucağına aldı. Ufak çocuğunu aldı. Tam anda bir ok attı biri. O çocuğun kulağın dibinden geldi. Hemşehrinde çok doğru öldü orada böylece. Hazreti Hüseyin kucağına aldı böylece. Büyük oğlunu yanına kestiler, ikiye biçtiler. Küçük oğlu bu şekilde kucağına öldü bu şekilde yapıldı böylece. O gün savaş çok şiddetlendi tabi böyle. Çok şiddetlendi. Artık kimse kalmadı erkeklerden. Hepsi şehit oldu böylece. Hepsi şehit oldu. Tek Hazreti Hüseyin kaldı. Ona saldırıyorlar. Fakat saldıranların da çoğu ama öldürmek istemiyor ama böylece. Öldürmek istemiyorlar. Çünkü peygamberin torunu olduğu için. Ondan şekil öldürmek istemiyorlar kendisini. Hatta ordu komutanı Ömer bin Sa'd o da pek saldıramıyor. Fakat İbn Zeyyad o melun bir münafık göndermiş Şemir isminde. O idare bu savaşıymış derler. O dönem devamlı, o dönem o saldırıyor. Hazreti Hüseyin Efendimiz en aşağı 30 ok saplarmış kendisine ok. Okları kendi çıkarıyor bakınız. Şimdi okları kendi çıkarıyor diyorum. Oku çıkarmak çok zor muhterem bakın. Oku çıkarmak böylece. Ok demir. Ucu sivri. Fakat aynı olta, baltası gibi böylece. Çengelli böyle, çekerken böyle bakınız. Girerken giriyor, çekince çengelli böyle. Saplanıyor. Onu çekerken çok kuvvet çekme gerekiyor. Bütün et parçalıyor böylece. Hazreti Hüseyin Efendimiz bakınız. Saplı okları böyle çekiyor böyle. Parçalarak böyle atıyor onları. Ama tabii kan boş yanıyor. Kan boş yanıyor böylece. 32 yerinde mızrak yarısı alıyor böyle. Kılıç yarısı böyle. Bütün beden kan boşanıyor. Bir taraftan da çok susamış artık böylece. Artık suya dayanamıyor. Su dayanamıyor. Artık o kadar dayanamıyor. Koştu Fırat'a gitti böylece. Yattı yere biraz su içecek oradan. Zaten yaralı ağır bir şekilde. Su içerken bir ok attılar kulağına geldi ok böylece. Ağzına geldi. Ağzına kanadı. Su içemedi. Gerisi geriye geldi. Hem kan kaybediyor. Devamlı beden kan gidiyor. Bir de beden su kalmadı hiç bedeninde böyle. Susuzdan gitti. Su kalmadı. Halsiz bir halde kaldı. Bir gene bir melunun biri kılıç vurdu. Bir elini kopardı böyle. Tek eli kaldı böylece. Tek eline kılıcı aldı. Kaldı bak vuramadı ama böyle. Harika ama bu şekilde böylece. Yere düştü. İşte orada arkasından bir tekrar bir şehir sapladılar. Orada başını kestiler. Orada başını kestiler. Ondan sonra çadıra saldırırlar böyle. Saldırırlar. Hatta o İbn-i Zeyn'in gönderdiği melun kadınları da öldürmek istiyor. Bir de bakıyor orada Hazreti Ali'nin oğlunu İbrahim Ali'yi görüyor orada. Zeyn-i Abidin denir o böyle. Abid'de en üstün anlamına geliyor. Onu da öldürmek isteyince fakat Ömer bin Sa'd onu bırakı dedi. Hastayı öldürme dedi. Kanı dokunma dedi. Hazreti Hüseyin'in başını Küfe'ye gönderirler. İbn-i Zeyd'e götürürler başını. Götürürler. Sonra kadınları bağladılar. Deve koydular. O Ali'ye Hüseyin'in oğlunu böyle hem boynuna zincir bağladılar, eline kelepçe bağladılar, deveye bağladılar, onu da bağladılar. Onu da götürürler. Tabi peygamberimizin torunları bunlar. Peygamber torunları bunlar bu şekilde. İbn-i Ziyad denen bakınız o kadar katı kalpliymiş ki böylece onlar karşısına dikti. O Ali'yi görünce vay bu neye kalmış sağ kalmış Ehl-i Beyt'ten diye onu vurun bunu öldürün deyince Hazreti Zeynep Hüseyin'in kız kardeşi yani böyle. Hazreti Fatıma Validemiz'in kızı. Zeynep o yapı sarılıyor yeğenine sarılıyor. Başladı bağırmaya başladı. Ölmeden bunu öldürmem ben de. Vermem de bu şekilde. Böyle ağlama başlayınca arada başlara girilirse yine affettiler kendisini bıraktılar. Orada bunları Yezid'e gönderir. Şam'a gönderdiler bunu. Şam'a gönderir oradan. Önce Hasan'ın başını bir tasa koymuşlar. O şekilde bedeni kaldı Kerbela'da. Bedeni orada kaldı. Ondan sonra diğer bütün kadınları bağlı olarak oraya götürürler. Fakat Yezid İbn-i Ziyad'dan daha merhametliymiş gene Yezid. Daha merhametliymiş. Hemen o ailenin bağlarını söndürdü. Cenneti aldırdı onlara böylece. Kadınlara hürmet gösterdi onlara şey yaptı. Yalnız önüne koyulan hastanenin başına şey bir baktı. Elinde bir ağızda denek vardı böylece. Denekle Hazreti Hüseyin'in dudaklarına başladı şey yapmaya böyle yani. Oynamaya falan başladı böylece. Başladı. Orada sahabeden biri de varmış orada. O dayanamadı. Ayağa kalktı. Yezid de bağırdı birdenbire. Yani ölümü göze aldı. Yezid! Bağırdı böylece. Ben gözümle gördüm Resulullah bunu dağıttı. Öperken gördüm bana böyle. Ona dokunmasa ona deyince bu şekilde. O da tabii dokunma ondan sonra. Şimdi bu şekilde tabii bir olay oldu. Hazreti Hüseyin tabii peygamberimizin torunu böyle. Hatta bir gün peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayattayken peygamberimiz bir dizine Hüseyin almış peygamber, bir dizine de oğlu Ali almış. İbrahim almış. Peygamber Hüseyin bir oğlu İbrahim olmuştu peygamberimizin son zamanlarında. Peygamber bir dizine oğlu İbrahim almış, bir dizine Hüseyin almıştı böylece. O anda Cebrail Aleyhisselam geldi dedi ki ya Resulallah Allah-u Teala bunları biri alacak şimdi senden. Hangisini feda edersin bunları? Peygamber Hüseyin'e baktı. Şöyle dedi Cebrail'e. Cebrail, eğer Mevlam Hüseyin'i alırsa hem ben yanarım, hem Ali yanar, hem Fatıma yanar. İbrahim alırsa bir ben yanarım. İbrahim alsın dedi böylece. İbrahim'i kurban etti Peygamber'e böylece. İşte Peygamberimizin kucağında büyüyen Hüseyin Efendimiz, tabi Peygamberimizin kızı Fatıma Validemizin de evladı, Hasan'ın da evladı, tabi hepimiz onu seviyoruz muhtemelen. Tabi hepimiz onu seviyoruz, hepimiz tabi üzülüyoruz buna. Yalnız İslam'da matem yok ama muhtemelen. Yani İslam'da matem yok bu şekilde. İşte günah yapıyor Şiiler, yani bunu ismar ediyorlar. Sanki haşa Şii olmayan diğer Müslümanlar yani bizler sanki haşa bir Yezid taraftarıyız da öyle sanki seviniyoruz böylece. Kim hangi vicdan bunu kabul eder bunu? Yalnız tabi dinimiz tabi matem yok dinimizde. Hazreti Ömer de şehit oldu. Hazreti Osman da şehit oldu. Hazreti Ali de şehit oldu. Hazreti Hamza şehit oldu muhteremler. Tabi matem yok tabi dinimizde. Bir de şimdi İnşallah kısa da inşallah Muharrem ayının 10. gününün fazileti. Biri Muharrem ayının 10. günü gerçekten çok kıymetli gün muhteremler. Çok kıymetli gün. Oruç olarak da oruç tutmak da sünnettir. Hatta hadis-i şerifte geliyor. Ramazan sonra en hatta oruç bu oruçtur. Ramazan'ın tabi farz bende. Ondan sonra en hatta oruç nedir? Muharrem 10. gün orucudur böyle. Yalnız tabi tek tutmak mekruh oluyor. Yahudilere benzemek için ya 9'u 10'unu ve onu 10 gün tutmak gerekiyor. Bir tabi bunun dışında bir kimse Muharrem'in 10. gününde bir insan evine fazla bir şey olsa, çoluk çocuğunu sevindirirse, yiyecek fazla alsa böyle o kişinin evine bir sene bereket veriyor. Yine bu Muharrem 10. gününde sile-i rahim yapmak, böyle hasta ziyaret etmek, fakirlere ilgilenmek, yardım etmek bunlara çok kıymetli bir şey bunlar. Yalnız bir şey var tabii, aşure tatlısı var biliyorsunuz, Türkiye'mizde bir adet bu. Yani bunu dini bir şey olarak yapmamak gerekiyor bunu böyle. O zaman bidata girer böylece. Bidata girer. Yani bunu yapmak şart değil muhtemelen. Dinimizde böyle bir şey yok böylece. Yani Türkiye'de var böyle bu. Yani dünyanın tek Türkiye'de var bu İslam aleminde. Türkiye'de var. Sanki aşure tatlı yapmak şartmış gibi. Duvar sevmişti, gelmiş çıkınca bir şey yapmış falan derken. Hikaye rivayetler bunlar böylece. Yani bunun dine bilgisi yok bunun bu şekilde. Ama tabii sadaka vermek eftaldir. Bir şey vermek eftaldir. Onu yapacağına değişik şey yapmalı insan böyle yapmalı bir şey böylece. Yani bu adeti yıkmalı biraz da. Bir de muhteremler Risale-i Aleyhisselam'ın göğe kaldırılması meselesi de vardı ama konumda zaman için artık şey oldu. Risale-i Aleyhisselam da göğe kaldırıldığı günde yine Muharrem 10. günde de gelmişti. Risale-i Hazretleri öldürülmeden hayat diri olarak göğe kaldırıldı. Hristiyan inancına göre haşa gerildi. Onlara göre haşa gerildi. Öldürüldü, toprağa gömüldü, üç gün sonra göğe kaldırıldı, onlara göre böylece. Tabi onlardaki zan, tahmin böylece. Çünkü İsa Aleyhisselam peygamber yok ki başlarında haber versin nasıl olduğunu. Allah bunu Kur'an-ı Kerim'den bildirdi. İşte İsa Aleyhisselam böyle tabi her zamanda gelmesi meselesi var ama o başka zamana kalsın inşallah. Lillahi Teala Fatiha.